wanted to be everything. Just like you, he walked like you do. quedat sempre la seva veu i moltes, haig de reconèixer, de les seves cançons, especialment d'aquesta època, era Elton John, Sad Song, Say So Much, les cançons tristes, diuen molt. Abans, Marvin Gaye, You Are Everything, que títol de Marvin Gaye era una de les seves cançons fantàstiques de la primera part de la dècada dels 70, i els Sad Songs de Elton John, se'ns acostava des del 1984. Seguim a la factoria dels 80, música disco a càrrec de Regina, Baby Love, i després Imagination amb Just an Illusion. Això sí que és un clàssic. Time you could be right to forget the

restless feeling really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night, but I couldn't see the light. No, I couldn't see the light. Tema que us presentàvem de Imagination amb el seu Just an Illusion. Hem escoltat Turn to Run amb Wild Boys, els nois salvatges, i aquesta banda, Climax Blues Band, un dels més grans èxits de la música disco, amb el seu Couldn't Get It Right. Després d'ells, una altra bona versió, en aquest cas la versió llarga del tema clàssic de Daryl Hall i Joan Oates, que es deia Out of Touch, i també amb Nicole Flick amb una cançó en alemany, Ein Bisschen Frieden, dels temes que també va destacar en el seu moment des del 1982 gràcies a la seva participació a Eurovisió representant Alemanya. something to hold. Looking for a love. Too much. You're out of eine Blume am Winterbeginn und so wie ein Feuer im eisigen Wind, wie eine Puppe, die keiner mehr mag, fühl ich mich an manchem Tag. Dann seh ich die Wolken, die über uns sind und höre die Schreie der Vögel im Wind. Ich singe aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied und hoffe, dass nichts geschieht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Ich weiß meine Lieder, die Ende nicht viel. Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was es fühlt. Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind, der spürt, dass der Sturm beginnt. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Liebe, dass ich die Hoffnung nie mehr verliere. Sing mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden lebt. Singt mit mir ein kleines Lied, dass die Welt in Frieden lebt. Follow the Moskwa down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Soldiers passing by, listening to the wind of change. So close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. We'll be right back. Xiulet tan característic d'aquesta cançó, un dels himnes destacats dels 80, el Wind of Change and the Scorpions, abans Nicole Flick amb Main Vision Freedom, i ara el meu preferit, Barry White, Just the Way You Are, tal com ets. Things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me? I believe in you. Yeah. I said I love you. That's forever. This yes, I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are. I don't want to work that hard. No love, I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way. Thank you. still sitting in the city, don't know what the city is getting. The creme de la creme of the chess world in a show with everything but Yul Brynner. Bé, a poc a poc, i el nostre final del programa d'aquesta setmana de la Factoria dels 80, el nostre programa número 100, Murray Head, One Night in Bangkok. Sí, aquesta cançó que esteu escoltant a nosaltres i que ja ens arriba fins al final del programa. Abans, Dr. Hook amb Sexy Eyes. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot a la Factoria dels 80. A reveure. Your temples, your massage parlors. One night in Bangkok.